あの世で海王様に会おうとひた走る悟空、一方ご飯はたった一人荒野のただ中で厳しい試練に耐えていた。そして大宇宙には刻一刻地球に向かって近づきつつあるサイヤ人の姿があった。宇宙一の強戦士サイヤ人目覚める。 krótki postój。Pora wstawać. Znowu ty? Zdawało mi się, że ostatnio oberwałeś wystarczająco mocno. Nie dam się złapać. Thank you. Zrobię sobie bewsztyk. Jak tak dalej pójdzie, stracisz cały ogon. Coraz lepiej sobie radzi. Nie mogę w to uwierzyć. Będę trenował u samego wszechmogącego. Nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo chciałbym już zacząć. Cierpliwości. Najpierw musimy odnaleźć Tenshina i Kaoza. Ale będą zdziwieni. Jednego możemy być pewni. Jeżeli będziemy ćwiczyć pod okiem Wszechmogącego, na pewno pokonamy kosmicznych wojowników. Na pewno. Pokażemy im, gdzie raki zimują. Obudź się, słyszysz? Już się wyspałeś. Co? Już? Jesteśmy na miejscu? Jeszcze nie, ale pomyślałem, że moglibyśmy zrobić sobie krótki postój na tej planecie. Chcesz się zatrzymać? Muszę rozprostować kości. Wiesz, co mam na myśli. Rozumiem. Przy okazji trochę poćwiczymy, a może nawet się wzbogacimy. Patrz. Myślisz, że dostaniemy dobrą cenę za tę kupę gruzu? Nie wiem. Warto by się przyjrzeć z bliska. Cóż to za obrzydliwe stworzenia? To jacyś kosmici. Mieliśmy nosa, wybierając się tu na polowanie. Wspaniała zwierzyna dla naszego króla. Czego chcecie? Pójdziecie z nami, jesteście aresztowani. Też coś? Robicie wrażenie dosyć silnych. Zastosujemy więc radykalne środki. Zrobię z nich miazgę. Poczekaj, pozwól im. Chciałbym poznać ich króla. Jak chcesz. Nie bądź taki sprytny. Policja, stać. Zatrzymać się natychmiast. Możecie mnie ścigać. Właśnie obrabowałam bank i zamierzam poszaleć za tę forsę. Słyszałeś? Udało się, ten Shin. Dzięki tym ślicznym banknotom spełnią się nasze marzenia. Grzecznie tutaj poczekacie i żadnych numerów, zrozumiano? Chyba nieźle się zabawimy. Pierwszy raz w życiu widzę takie kreatury. Ja też. Pochodzą chyba z bardzo odległej planety. Nie trzeba było u nas lądować. Od kiedy nastał nowy król, bardzo źle nam się wiedzie. Wykradł mi narzeczoną w dniu naszego ślubu. Potem wtrącił mnie do więzienia. Prawdziwy potwór. Nie oszczędzi was. Widzicie tę bransoletę? Moja ukochana nosi taką samą. Wciąż o niej myślę. Co z tobą, moja gołąbko? Nic, panie. Nie powiesz mi, że znowu myślisz o tym nędzniku, który miał czelność starać się o twoją rękę. Puśćcie mnie! Proszę, uwolnijcie mnie! Ratunku! Wypuśćcie mnie stąd, błagam! Ratunku! Chcę stąd wyjść! Nudzę się. Co mówisz? Uwięziliście przybyszów z obcej planety? Tak, panie. Trochę się rozerwę. Przyprowadźcie ich. Jeżeli nie są zbyt brzydcy, zatrzymam ich do towarzystwa. A cóż to? To są ci więźniowie? Coś podobnego. Uwolnili się. Oczom nie wierzę. Mają niewyobrażalną siłę. Są obrzydliwi. Nie chcę takich potwornych stworzeń do towarzystwa. Co ty na to, moja gołąbko? Słuchajcie mnie, wy dwaj. Zaproponuję wam układ. Układ? Będziecie walczyć z godnym was przeciwnikiem. Jeżeli wygracie, dam wam czego zażądacie. Ale ostrzegam, nie łudźcie się, że wyjdziecie z tego żywi. Przeciwnik rozprawi się z wami w mgnieniu oka. Zaczynać. Co za rozkosz. Nie do wiary. Skąd u nich taka siła? Mówiłeś, że możemy żądać, czego zechcemy. Doskonale. Oddaj nam swoją planetę. Co mówisz? Ogłuchłeś, czy co? Oddaj nam tę przeklętą planetę. Nie ruszać się. Cofnijmy się. Właśnie, cofnijcie się, bo i tak nas nie pokonacie. Zdobędziemy waszą planetę. Na co czekacie? Obezwładnić ich. Ależ to daleko. Jestem w drodze od kilku tygodni. Szybko! Wypuśćcie potwora! Uwolnić potwora eksterminatora! Myślą, że się przestraszymy. Bierz ich, to rozkaz. Ja pierwszy? Proszę bardzo. Ty durniu, nigdy nie pokonasz naszego potwora. Oto cios ostateczny. Jesteśmy zgubieni. Co się stało? Stokrotnie wam dziękujemy. Uwolniliście naszą planetę od tego łotra. Dzięki wam będziemy mogli żyć w pokoju. Gdzie jesteś, kochanie? Odezwij się. Tutaj jestem. Oui, je suis là. Nikt nie zechce kupić tej planety. Masz rację, nic za nią nie dostaniemy. Żyjesz? Ta planeta nie zasługuje na istnienie. Jesteśmy wolni. Co za szczęście. Zawsze uwielbiałem fajerwerki, a ty? Podobno Ziemia to bardzo ciekawa planeta. Mam nadzieję, że nie rozczarujemy naszych kupców. Zobaczymy. Bardzo się już niecierpliwie. Chciałbym jak najszybciej ujrzeć te słynne kryształowe kule. Marzy mi się wieczne życie. Ich okrucieństwo i żądza władzy nie znają granic. Czy Songo będzie miał dość czasu, by przygotować się do walki z tak groźnym wrogiem? Ten wąż zdaje się nie mieć końca. そこまで来てるんだぞ。 次回ドラゴンボール Z 蛇の道で居眠り悟空。